پیدا کیا ہے تو اس کے مقابلے میں ہم تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے، ہم تیری اب خوف اور خطرے میں نہیں اس سے گھبرانا چاہتے. کیوں؟ فقد مان تقال، جو تو فیصلہ کرنا ہے کر گزر، ہمیں ڈر نہیں ہے. کیوں؟ تیرا اختیار تو اتنا ہے کہ زندگی کو ہی ختم کر سکتا، اور کیا اس کے علاوہ تو کیا کر سکتا ہے؟ ہمارا اے دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور ہم تو ایمان قبول کر چکے ہیں، ہم پیچھے پلٹنے والے نہیں. ہرن کی حدیث میں آتا ہے کہ جب اس نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں کیا اس سے ناراض ہو کر دین سے پیچھے بھی پلٹتے ہیں، تو اس نے جواب میں کہا کہ نہیں، پیچھے نہیں پلٹتا کوئی. تو ہرقل نے یہ کہا تھا وَكَذَلِكَ بَشَاشَةُ الْإِيمَانِ اِذَا خَالَتِ الْقُلُوبِ، ایمان کی بشاشت اور خوشی جب دلوں میں قائم ہو جاتی ہے پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ آگے ہی جاتے ہیں، کوئی خوف کوئی دہشت کوئی لالچ ان کو پیچھے نہیں موڑ سکتے. ایمان کی بشاشت دل میں پیدا ہو. اب یہ لوگ جو تھوڑی دیر پہلے مقابلے کے لیے آئے تھے، اللہ نے ان کی ایسی کایا پلٹ دی کہ ایک دم ہی وہ ایمان میں ایسے کامل ہو گئے جیسا کہ اولیاء اللہ کا ایمان ہوتا، صدیقوں کا ایمان اور شہیدوں کا ایمان ہوتا، اس درجے میں ایک دم پہنچ گئے. اب فرعون کی دھمکی کا یہ جواب دے رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے، دنیا کی زندگی ختم کر دے گا، اور ہم تو ایمان لائے ہیں اپنے پروردگار پر تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، پاپ کیے ہیں، اب ہم ایمان لائے ہیں، ان سے ہم تائب ہو گئے ہیں تاکہ خدا ہم کو اس ایمان کی بدولت ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں. اور جو تو نے ہم کو مجبور کیا ہے سحر کرنے پر، اللہ کے سچے اور برگزیدہ نبی کے مقابلے میں، خدا کے رسولوں کے مقابلے میں تو نے ہم کو مجبور کیا تاکہ اس کی معافی ہم کو جائے، ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے. اور یاد رکھو، تم کہتے تھے سزا کس کی زیادہ ہوگی اور دیر پا ہوگی، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر ہے اور دیر پا. اگر انعام ہے تو پھر بھی اسی کا، اگر تعذیب ہے سزا ہے پھر بھی اسی کی دیر پا رہے ہیں، تمہاری کوئی بھی نہیں، تم تو دنیا کی زندگی سے ہی تعلق رکھتے ہو. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انہ من یات ربہ مجرمن، جو شخص اپنے رب کے پاس جائے گا مجرم اور گناہگار پاپی بن کر، تو اس کے لیے جہنم ہوگا. جو مجرم کی حیثیت سے خدا کے سامنے پیش ہوگا اس کے لیے دوزخ ہوگا، اور دوزخ ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ نہ اس کے اندر موت ہوگی اور نہ زندگی. زندگی تو راحت سے تعبیر ہوتی ہے، راحت تو ہوگی نہیں، اور موت آ کر ختم نہیں کرے گی، سزا ہی سزا اور دکھ ہی دکھ ہوگا، پریشانی ہی پریشانی ہوگی، ذہنی روحانی جسمانی ہر طریقے سے. ایسا خطرناک مقام ہے اور ایسا ہیبتناک جیل خانہ ہے جہنم. اور اس کے برخلاف من یاتیہ مومنن، جو آدمی اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہوگا ایمان لے کر، مومن ہو کر، مومن بن کر، خدا کی وحدانیت پر پورا یقین رکھنے والا، نبیوں کی رسالت پر، قیامت کے دن پر، کتب سماویہ پر، خدا کی ذات اور صفات پر، جو مومن ہو کر پیش ہوگا، پھر اس نے نیک اعمال بھی کیے ہیں، فرمایا یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے بلند درجے حاصل ہوں، درجات الاولا، اللہ ان کو بلند درجوں پر فائز کرے گا. کیونکہ ایمان اور نیک اعمال، ایمان سے نجات ہے اور نیک اعمال سے درجوں کی بلندی. تو جن کے پاس ایمان کی دولت بھی ہے اور اعمال صالحہ بھی ہیں، ان کو بلند درجے ملیں گے، اور وہ بلند درجے جنات و عدن رہنے کے باغات ہیں. باغات بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بے قرینہ ہوتے ہیں، درخت تو ہیں، پھل ہیں، لیکن قرینہ نہیں ہے، نہیں، رہنے کے بعد بہت سنوارے ہوئے، جن میں راستے بنے ہوئے ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اور وہ جگہ جگہ پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی ہیں، اور خوشنما ان کو بنایا گیا ہے، خوبصورت اس قسم کے باغات ہوں گے، نہریں سامنے بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہوں گے، وہاں سے کہیں بے دخل نہیں کیے جائیں گے، نکالے نہیں جائیں گے، نہ نعمت کبھی ختم ہوگی. فرمایا یہ بدلہ اس شخص کا ہے جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، پاکی حاصل کر لی، اپنے آپ کو کفر شرک کی گندگی اور نجاست سے پاک کر لیا، بد اخلاقی اور بدعمالی اور ناپسندیدہ کاموں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اس کا بدلہ یہی ہے. تو فرعون کے جادوگر تو اس طریقے سے ایمان لائے. تو اس کے بعد اللہ تعالی نے باقی بات کا ذکر نہیں فرمایا. یقینی بات ہے کہ فرعون مستبد تھا، اس نے ان کو ویسی سزا دی ہوگی جیسا اس نے کہا، وہ باز آنے والا نہیں، لیکن جادوگر اس سے باز نہیں آئے، وہ ایمان لے آئے اور اللہ نے ان کو بلند تر درجوں پر فائز کر دیا. کامل الایمان ہو کر شہادت کے درجے پر وہ سب لوگ فائز ہوئے، اور فرعون کو ناکامی نصیب ہوئی، وہ ذلیل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان قبول نہیں کیا، نہ فرعون نے اور نہ فرعون کے حواریوں نے. آگے پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خلاف اور سازشیں اور باتوں میں مصروف ہو گیا. آگے اللہ نے دوسری باتوں کا ذکر فرمایا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. اور البتہ تحقیق ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، پس بناؤ ان کے لیے راستہ سمندر میں خشک، نہ خوف کھاؤ تم دشمن کے پکڑنے کا اور نہ ڈر ہو ڈوبنے کا. پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، پس ڈھانپ لیا ان کو پانی نے، دریا کے پانی نے، ماغشیہم وہ کہ ڈھانپ لیا ان کو، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، وما ہدا اور راہ راست نہ دکھایا. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے اس وقت فرعون کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچایا، تبلیغ کی اور معجزات دکھلائے. اس نے انکار کیا اور کہا یہ جادو ہے، اور جادو کا مقابلہ ہم جادوگروں سے کرائیں گے. ملک کے جادوگروں کو اور ماہرین کو جمع کیا اور پھر دن مقرر کیا، اور بہت بڑے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر جادوگروں کو اکٹھا کر کے ان کو لالچ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا. میدان کے اندر جس وقت جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ذریعے اس سب کو باطل کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ اللہ نے عطا فرمایا. جادوگر مسلمان ہو گئے اور وہ ایمان لائے. فرعون نے ان کو ڈرایا، دھمکایا اور ان کو کہا کہ میں تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا، الٹے سیدھے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، سخت سزا دوں گا، تم سب ملے ہوئے ہو، ایک ہی کچھ ہو، اور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھلایا ہے. بہرحال فرعون نے اس قسم کی باتیں کی، اور پھر اس کے بعد عرصہ دراز تک موسیٰ علیہ السلام اسی طرح تبلیغ کرتے رہے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے. اس کے علاوہ اور بھی اللہ نے ان کے ہاتھ پر مختلف معجزات اور نشانیاں ظاہر فرمائی جن کا ذکر سورہ اعراف کے اندر موجود ہے, اور ہر مرتبہ معجزہ اور نشانی کو دیکھنے کے بعد پھر وہ فرعون اور اس کے حواری انکار کرتے تھے. جب کوئی تکلیفیں آتی تھی, پریشانی آتی تھی, تو پہلے اقرار بھی کرتے تھے کہ اب کہ اگر یہ تکلیف دور ہو جائے تو ہم مان لیں گے, قبول کر لیں گے. لیکن جب خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے اس پریشانی اور تکلیف کو دور کرتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی